Het NOS-journaal. In het onderzoek naar corruptie binnen het Europees Parlement is huiszoeking gedaan bij een Waalse Europarlementariër. Het is Maria Rena van de Partij Socialist, meldt het Belgisch Openbaar Ministerie. Ook bij mensen in haar omgeving waren huiszoekingen en er zijn computers en documenten in beslag genomen. Dat corruptieonderzoek draait om mogelijke omkoping door Qatar en Marokko. In december werden 4 Europarlementariërs gearresteerd, onder wie vice-parlementsvoorzitter Kaili. Speel in het schandaal is een Italiaanse oud-Europarlementariër, een vriend van Maria Rena. De Britse premier Sunak heeft excuses aangeboden aan veteranen uit de LHBTI-gemeenschap. Tussen 1967 en 2000 mochten homo's en lesbiennes officieel niet het Britse leger in. En wie als militair uitkwam voor zijn geaardheid kreeg te maken met discriminatie en seksueel geweld, zoals vastgesteld in onafhankelijk onderzoek. Veteranen vertelden de onderzoekers over geweld en pesterijen, en een aantal veteranen zouden onderscheidingen of het recht op pensioen zijn kwijtgeraakt. Bij de excuses noemde premier Sunak het beleid een verschrikkelijke mislukking. Laurens Dassen is opnieuw kandidaat voor het lijsttrekkerschap van Volt. Het bestuur heeft hem voorgedragen en zelf wil hij ook. Onder de leiding van Dassen kwam Volt vorige keer met 3 zetels in de Tweede Kamer. Dassen ziet als belangrijkste uitdagingen klimaat, bestaanszekerheid en het verloren vertrouwen in Den Haag. In Friesland is 27 juli voortaan de herdenkingsdag voor Titus Brandsma. Pater, journalist en oorlogsheld Brandsma werd vorig jaar door de paus heilig verklaard, omdat er een wonder aan hem wordt toegeschreven. 2 juli is zijn sterfdag. En het weer, vanavond en vannacht een enkele bui, minimumtemperatuur 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later plaatselijk een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. De schitterende portretten van Jan Vet, schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. Het is Last Minute Mania bij Corendon. Dus wij vliegen je nu super voordelig naar de zon. Wat dacht je van het gezellige Alanya? Heerlijke stranden, cultuur, een bruisend nachtleven en vooral verrassend voordelig. Dus boek nu je Last Minute vakantie snel op corendon.nl. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in 1 app. Download hem gratis. Nu tot €200 extra last minute korting. Kijk snel op corendon.nl. Oppenheimer. We're in a race against the Nazis. 4. They just fired the starting gun. I don't know if we can be trusted with such a weapon, but I know the Nazis can. 20 juli, alleen in de bioscoop. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Ashwet El Miloudi. Een hele goede avond. Deze hele week blikken we terug. Vandaag staan we met de NPO Radio 1-bus bij chemieconcern Chemours in Dordrecht. Deze van oorsprong Amerikaanse fabriek staat hier al sinds de jaren 60. Buurtbewoners, oud-medewerkers en lokale overheden spreken zich al jaren uit over de grote hoeveelheden giftige stoffen die Chemours uit zou stoten. De gezondheid van mensen staat op het spel. Ze zaten vorig jaar november ook bij ons in de bus. En nu dus weer. Kees van der Hel, geboren en getogen Sliedrechter en langdurig actievoerder. En Joop Keesmaat, ook een ras-echte Sliedrechter. U bent partijvoorzitter van PvdA Ablosserwaard Zuid. En samen zijn jullie betrokken bij actiegroep Gezondheid voor Alles. Welkom beiden. Dank u. Ja. Hoe gaat het? Goed. En met de actie helemaal, eigenlijk. Dat is geëxplodeerd sinds half juni na de Zembla-uitzending. Geëxplodeerd? Ja. Er zijn op dit moment meer dan 2000 meldingen die bij mevrouw Benedikt Fiek voorliggen om een zaak te gaan opstarten tegen Gemoer. Want ja. Er gebeurt heel wat hier. Want dat is het advies van advocaat Benedikt Fiek. Ja. Nou, jullie begonnen er zelf al over. Pas geleden zond het BNN-VARA-programma Zembla een vervolg uit op een eerdere uitzending over Chemours. Ook nu bracht Cembla weer een aantal schokkende feiten naar buiten. Waaronder dat in watersloten, sloten zwem- en natuurplassen in een omtrek van zeker 15 kilometer rondom Chemours zeer veel giftige stoffen zijn gevonden. Hoe keken jullie naar deze aflevering? Ja, wat mij het meest schokte eigenlijk was in die uitzending van Zembla, dat daar documenten boven water kwamen waaruit bleek dat men bij Chemours intern, en of dat nou Amerika is of hier in Nederland, maar het zijn zusterbedrijven, dat ze al 40 jaar geleden wisten dat die stoffen die ze uitstoten, dat die zo supergevaarlijk waren, dat die kanker veroorzaakten. En ik heb altijd in mijn onschuld gedacht dat het een soort voorschrijdend inzicht was. Maar nee, het is gewoon 40 jaar onder de pet gehouden. Dat vind ik wel schokkend. En dat zit dus tegen het criminele aan, waarover ook die strafrecht aangifte gaat. Ja, want in die documentaire was te zien dat in 1993 bij de vestiging in Dordrecht er een probleem is ontstaan met een aantal leidingen onder de fabriek. Daardoor kwamen er hoge concentraties PFAS terecht in het water, die 75 keer hoger waren dan de eigen normen van destijds DuPont. En dus in de doofpot inderdaad. Ja, ja. En als je dan hoort dat ze samen met de DCMR en DuPont of Chemours hebben besloten, onderzoek hebben gedaan en samen hebben vastgesteld dat het probleem financieel en technisch niet oplosbaar is, dan denken we, hoezo technisch en financieel niet oplosbaar? Het laatste moet sowieso geen probleem zijn. Als je met 6 miljard winst per jaar scoort, dan is een bedrag van een miljard of wat er ook nodig is, valt in het niet ten opzichte van de winst. En technisch is alles oplosbaar. Als je hier vandaan naar Mars kan met een autootje en kan dat vanaf de wereld besturen en het reageert daarboven, dan kunnen ze ieder probleem oplossen. Dan is alles mogelijk. Dat is alleen sprake van enorme onwil. Want destijds is er dus vanuit Chemours of destijds DuPont een PFAS-coördinator aangesteld vanuit Amerika. En die constateerde dus dat het eigenlijk de verkeerde kant op ging. Ja. En vervolgens heeft het bedrijf zelf ervoor gekozen om dat voor zich te houden. Ja, volgens mij wel. En in onderhandeling te gaan met DCMR, met de controlerende instantie, van jongens, we kunnen dat niet helemaal oplossen. Dus we maken een soort hoge druk waterscherm eromheen. En dan verspreidt het zich in elk geval niet naar de zijkant, maar wel naar de diepte. Dus het gaat gewoon het grondwater in. En dat vind ik het erge, dat dus ook, want het is nooit bekendgemaakt. Ook de controlerende instantie, DCMR, overheidsinstantie waar wij op moeten kunnen vertrouwen voor onze gezondheid, die houdt ook zijn mond. Ik snap het niet. Dit is Nederland. Dit is geen Nepal of Afghanistan. Waar dat ook niet zou mogen gebeuren. Nee. Met excuses aan die landen overigens. Maar je snapt wat ik bedoel. Dat mag toch niet ergens onderin een bureau laten blijven liggen. Onbegrijpelijk. Hoe reageerde Chemours op de meest recente uitzending van Zembla? Nou, die gaf een prachtige titel mee. Schandaaljournalistiek. Zij zagen dat anders dan wij, want wij vinden het inderdaad schandaaljournalistiek. Want het gaat over een schandaal. Ja, volgens hen zijn de feiten eigenlijk een beetje verdraaid door Zembla. Ja. Ze hebben vervolgens niet echt een inhoudelijke reactie gegeven, maar verwezen naar een analyse van het RIVM uit 2020. Ja, klopt. Die eigenlijk ook wel achterhaald is al, omdat die normen inmiddels zijn bijgesteld door het RIVM. Ik hoorde onlangs ook dat een gesprek tussen de burenraad, een soort van groepje bewoners die in gesprek regelmatig in gesprek gaan met Chemours, dat niet is doorgegaan vanwege die Zembla-uitzending. Ja, want ook de burenraad, en die zijn, en dat moeten ze ook zijn, daar is die voor opgericht, die zijn behoorlijk objectief, veel objectiever dan wij, maar die waren ook geschokt dat dit soort informatie ook voor hen allemaal verborgen was gebleven. Dus ze hebben nu een paar vervelende gesprekken achter de rug, Chemours en de burenraad. De burenraad is overigens ingesteld door Chemours. En de mensen die daar lid van zijn, die krijgen ook een geen overdadige, maar krijgen wel een onkostenvergoeding, worden betaald door Chemours. Vind ik allemaal niet erg. Maar dan is het vreemd als je zo'n orgaan in het leven roept En die ook voor dat orgaan zijn de uitlatingen van Zembla een complete verrassing. Dus ja, die burenraad is ook nogal geschokt en op hun geslachtsdeel getrapt, zal ik maar zeggen. Ja, en als je dan als burenraad hoort dat er alleen maar dingen naar buiten gebracht mogen worden die van tevoren zijn gecheckt door de GMO, dan denk ik, ja, je wordt aan banden gelegd voordat je je mening naar voren kan brengen. En wat heeft dat met transparantie te maken en openheid naar de omgeving? Ja, die gesprekken zijn nu in ieder geval opgeschort en die gaan volgens mij na de zomer verder. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid is de overheid ook te passief geweest als het gaat om het beschermen van burgers in deze bewoners. Hoe luisteren jullie naar dat oordeel? Ja, het wordt bevestigd. Wat we net zeiden over de DCMR, die is van vrijwel dingen op de hoogte, wat zich hier achter of voor ons afspeelt. Wat ze niet deelt met de Nederlanders, waar we wel recht op hebben. Als je dan uitspraken hoort van de GGD over onze zorgen met betrekking tot kanker in Sliedrecht, het aantal sterftegevallen aan kanker, dat dat vele malen hoger ligt dan in vergelijkbare dorpen in Nederland, en dat wordt gewoon afgedaan met, ja, dat is toeval. Zo scherp moet je dat niet zien. Het spreekt weinig vertrouwen uit, naar ons toe in ieder geval, dat we serieus worden genomen. Voelt dat zo? Dat jullie, De controleinstanties, die zijn volgens de controleinstanties, het ministerie zelfs, provinciebestuur Zuid-Holland en de gemeentebesturen hebben de afgelopen 50, 60 jaar veel te veel geprobeerd om Dupont Gemoers te pleasen dat ze hier maar zouden blijven. Terwijl, dus dat is niet, er is niet stringent gecontroleerd. En ja. Maar ja, dan moet je dus ook wel expertise in huis hebben om zo'n bedrijf te kunnen controleren. De technische kennis over de chemische stoffen die ze hier produceren, die zit nergens anders als hier bij Gemoer. Ja, nou, we kunnen concluderen dat het nog even ernstig is als vorig jaar november, toen we hier ook waren. Ik denk wel te proeven dat de Zembla-uitzending veel heeft losgemaakt, of in ieder geval veel mensen wakker heeft gemaakt. We gaan even terug naar vorig jaar november. Toen spraken wij Meta Kamphuis. Zij woont al sinds haar jeugd vlakbij Gemoers en heeft meermaals in het vervuilde water gezwommen als kind. Op haar 30ste kreeg ze darmkanker. Een kankersoort die meestal pas op latere leeftijd voorkomt. Als je 30 jaar bent en je krijgt een oude mensenkanker, ja, dan komt het weinig voor. Kijk, meestal komt het boven de 60 jaar voor. Ja, want jij kreeg het toen, hoe oud was je? 30. Ja. En wat zeiden de artsen daarover dan? Ja, dat je het op zo'n jonge leeftijd kreeg? Daarom is er een erfelijkheidstest gedaan, omdat het best wel jong was. En een DNA-test. Maar er zat geen fout in mijn erfelijkheid en in mijn DNA. Dus ja, dan is de vraag, waar komt het dan vandaan? Ja. En? Ja, ik denk zelf door die PFAS. Want ik heb hier vroeger in het water gezwommen. En dan krijg je water binnen. Dan krijg je te veel PFAS binnen. Maar ja, het is moeilijk te bewijzen. Zelf legt ze dus een verband met de PFAS-vervuiling. Joop Keesmaat, uw vrouw is overleden aan de gevolgen van kanker. Legt u zelf ook een verband met PFAS? Ja, je denkt daar wel aan. Mijn vrouw had baarmoederkanker. Maar zowel darmkanker, wat Meta heeft, en wat mijn vrouw had, die baarmoederkanker, die is niet direct te linken aan PFAS. Dat is alleen maar van nierkanker, leverkanker en testikelkanker. Daar is wetenschappelijk bewezen dat dat puur een gevolg is van PFAS. Wat er wel gebeurt, is dat je immuunsysteem, dat wordt afgebroken. Dat werkt niet goed meer. Aangetast. En dus de chemokuren en de bestralingen, die hebben ook veel minder effect. Dat zie je, dan zal ik het proberen kort uit te leggen. Wij hebben hier het kankerpercentage in Sliedrecht ligt zo'n 3% hoger dan het gemiddelde in Nederland. In Sliedrecht is een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat er in de periode van 1998 tot 2017 16 tot 18% meer gevallen van kanker waren dan in de rest van het land. Het ging om een met name forse toename van huidkanker. En in november sprak Waldy van Genen met GGD-arts Henk Klapwijk. kanker heeft, is vaak een combinatie van factoren die het veroorzaakt. Het kan genetische aanleg zijn, het kan leefstijl zijn. Dus iets waar je zelf nog een klein beetje aan bijgedragen hebt. Maar ik moet dan elke keer denken aan Tata Steel in IJmuiden. Daar werd ook heel lang gezegd van ja, die mensen die roken misschien wat meer. Die daar in die omgeving wonen. Maar nu is het uiteindelijk toch gebleken dat er een verband is met alles wat Tata Steel uitstoot. Zou het verschrikkelijk zijn als ooit hier uitkomt dat het misschien wel een verband houdt. Terwijl we nu dit op deze manier bespreken. Toch? Ja, kan ik er helemaal niet aan zeggen. Ja, helaas komt kanker ontzettend veel voor. 1 op de 3... Nederlanders, misschien zelfs richting 1 op de 4... maakt in zijn of haar leven, krijgt een diagnose kanker. En dan zijn er gelukkig nog kankersoorten waar je wat goed te behandelen is. Maar er zijn natuurlijk ook hele nare kankersoorten. Kanker is gewoon een nare groep ziekte en het komt gewoon heel veel voor. En de oorzaken zijn behoorlijk divers. Hoe luistert u hiernaar? Ja, nou ja, wat hij zegt, dat klopt in principe wel. Maar je immuunsysteem wordt ook aangetast door die PFAS. Dus als je al kanker hebt, dan werken alle genezingsmethodes, de chemo's en de bestralingen, die werken veel en veel minder. En daar komt dat grotere verschil van die 16% meer sterftegevallen door kanker in Sliedrecht vandaan. Het bewijst precies wat bijvoorbeeld professor Jacob de Boer zegt, dat het niet goed werken van je immuunsysteem, ja, dat is hartstikke gevaarlijk. Want... Ja. Meta Kamphuis legde het verband omdat ze hier als kind veel heeft gezwommen. En de recreatieplas Meerwerlanden in Dordrecht mag niet meer gezwommen worden, omdat er meer onderzoek nodig is naar de hoeveelheid PFAS in het water. De provincie heeft vorige week daarom een negatief zwemadvies afgegeven. Onze verslaggever Joris Kreugel is daar gaan kijken. Als je niet goed oplet en je kijkt niet op de borden en je komt hier niet vandaan, dan zou je denken, nou, ik ga het water in. Maar dat wordt afgeraden. Hier op een groot bord, plas Merwelanden. Een zwemmer met een groot rood kruis doorheen. Bij deze locatie vindt er door het RIVM nader onderzoek plaats naar de waterkwaliteit. Negatief zwemadvies. Nou, er ligt niemand in het water. Ik zie er wel heel veel kinderen in de speeltuin met hun begeleiders. Daar is even heen lopen. Kijk wat zij hier nou van vinden en of zij hier wel eens ooit in het water hebben gelegen. Heb jij hier ooit gezwommen? Ja. En lag je lekker hier? Nou ja, ik vond het altijd wel een beetje een vies idee. Ik heb iets gehoord over de fabrieken hier vlakbij, dat er iets in het water gekomen kan zijn. Maar verder hou ik me daar niet zo mee bezig. Je verdiep je er niet in? Nee. Je wilde dan ook nog aan je vragen, maak je je zorgen? Nee. Heb jij hier ooit gezwommen of zwem je er nog wel eens in? Nou, dat is jaren geleden, maar vroeger in mijn jeugd wel vaak. Je vindt het jammer dat het niet veilig wordt geacht. Terwijl je dat wel altijd vroeger dacht. Maar dan is het goed dat ze er verder onderzoek naar doen. En ja, of er een oplossing voor is, ja, dat zal de tijd uit moeten wijzen. Helaas, maar ja, het is niet anders. Maar heb je zorg ook, omdat je hier woont? Nee, dat niet per se. Ja, en uiteindelijk komt er wel een oplossing voor. Daar ben ik wel van overtuigd. Je denkt dat het hier allemaal weer schoon wordt gemaakt en dat jij straks hier weer met je zwembroek het water in kan lopen? Ik denk het wel. Ja? Uiteindelijk wel, ja. Ik ben muskusrattenbestrijder. En wij vangen de muskusratten op dit eiland. Staat u er ook eens met uw zwembroek in? Nee, dat weet ik niet. Nou, wel in het water? Wel in het water, ja. We hebben wel handschoenen. En die dragen we ook wel. Maar je krijgt dat water ook in je gezicht, op je armen. Maar nooit bij stilgestaan dat kwaad zou kunnen. Ja, ik maak mijn eigen best wel een beetje ongerust. Mag je gerust weten. Want hoe lang werkt u hier al? Bijna 40 jaar. Staat u al 40 jaar hier? Ja, rondom op het eiland van Dordt, maar ook in de Abelse Waard, net Sliedrecht, Papendrecht. Ja. En altijd in het water. Nou, bent u bang voor eventueel dan? Dat toch negatieve gevolgen heeft voor mijn gezondheid. Aan mij zal dan waarschijnlijk niks meer gedaan kunnen worden. Maar misschien kan ik daar nog wel mijn collega's waarschuwen. Van jongere collega's, van joh, pas op, wat kunnen we eraan doen om grote risico's te voorkomen? Overal zijn hoge concentraties geconstateerd. Het is zorgelijk. En ik heb best het idee dat er nogal wat een en ander onder de pet gehouden wordt. Ja. Wantrouwen, ja. Ja. Waarom heeft u dat? Niemand is eerlijk geweest over het gevaar dat er al die jaren heeft bestaan. Er zijn al onderzoeken van ik weet niet hoe lang terug dat die stoffen gevaarlijk zijn. Niemand heeft ooit gewaarschuwd van jongens, pas op, want er zitten concentraties in het oppervlaktewater die veel te hoog zijn voor ons. Maar u blijft uw werk wel doen, ondanks dat u zich wel zorgen maakt. Ja, ik kan niet bewijzen dat het directe schadelijke gevolgen voor mij heeft. En mijn baas die zegt gewoon op basis van wat er bekend is bij de RIVM... heeft het waarschijnlijk geen gevolgen voor mensen die in het water werken. Dus het wordt tussen aanhalingstekens niet opgenomen door de huid, zeggen ze. Ik ben er niet zo zeker van. Ja. Maar nu zo toch met de laars het water in? Ja. Wel met handschoenen aan. Okay. Op zoek naar ratten. Ja. Ja. Die weten van niks. Die zijn nog niet eens onderzocht. Ja, en recreatieplas Meerwerlanden wordt nu dus verder onderzocht door het RIVM. Voor 12 andere locaties hier in de buurt geldt dat het water niet schadelijk zou zijn voor de gezondheid van zwemmers. Gelooft u dat? Nou, ik kan het niet begrijpen als je hoort van meneer Giel Jonkers dat hij zegt er is tot 250 keer een hogere dosis vervuiling aangetroffen dan is toegestaan. 250 keer meer. Dan denk ik, en die zegt stellig, ik zou mijn kinderen hier absoluut niet willen laten zwemmen. Dat is toch voor mij een meneer die ik best wel op zijn woord vertrouw. Ja, Kees van der Hel, van Gezondheid voor Alles. Joop Keesmaat, u bent er ook, hier bij ons in de NPO Radio 1-bus. Zou u in dat water durven zwemmen? Op mijn leeftijd, zoals een van de sprekers van de geïnterviewde ook zei... op mijn leeftijd, ik ben nu 71... Ja, een paar keer. Ik heb overigens je had vroeger in het Lammetjeswiel een zwembad. En daar heb ik dus, voordat gemoers begon, zo oud ben ik al... heb ik mijn zwemdiploma gehaald. In schoon PFAS-vrij water. Dat was er toen nog in 1962 of zo. Ja, maar nu wil men ook zwemmen. En de... Ja, nou, dus ik moet er... ik zou er nu niet mijn kinderen meer laten zwemmen. Of mijn kleinkinderen. Want die worden al geboren. Want omdat PFAS in je bloed zit, ook in het bloed van moeder... worden kinderen tegenwoordig al met een bepaalde hoeveelheid PFAS in hun bloed geboren. Dus de volgende generaties, dat stapelt op. En het duurt eer dat dat helemaal weg is, dan ben je 300 jaar verder. Ja. En daar zit het grote gevaar natuurlijk. Met name voor de latere generaties. Ja, want kunt u hier zwemmen? En kunnen jullie kinderen hier zwemmen? Wat zegt de GGD Dordrecht daar eigenlijk over? Ik sprak eerder vanavond met woordvoerder Ruud Poels. Ja, ik begrijp dat veel mensen zich daar zorgen over maken. En wij volgen dit dossier natuurlijk op de voet. Op basis van de meest recente data van de waterschappen concludeert het RIVM dat in 12 van de 13 geoordeelde locaties veilig is om te zwemmen. Alleen voor recreatieplas Merwelanden geldt dat er nog aanvullend onderzoek nodig is. En daarom geldt voor die plas, heeft de provincie daarvoor een negatief zwemadvies afgegeven. En wat zegt de GGD? Wij volgen het beleid van het RIVM. Eén op één? Eén op één, ja. Het is zo dat wij samenwerken. Dat is onze rol, hè. De GGD volgt alle onderzoeken en ontwikkelingen, het PFAS-dossier op de voet. En werkt daarin samen met allerlei instanties, de RIVM, GGD Rotterdam, Rijnmond, milieuinstanties, landelijke werkgroepen, alle GGD in Nederland. Onze kennis is up-to-date. Voor de 12 overige locaties geldt dus dat er gewoon gezwommen kan worden? Ja. Je kunt op drie manieren PFAS binnenkrijgen bij het zwemmen. Dat is via de huid, via het inademen van lucht en het inslikken van water. Nou, het inslikken van water, dat is natuurlijk het grootste risico. Die andere twee, de huid en het inademen, zijn volgens het RIVM niet ongevaarlijk, maar wel verwaarloosbaar klein. Zwemmers kun je het risico ook zelf verkleinen door inslikken van water te voorkomen of besluiten om alleen een pootje te baaien. En geldt dat bijvoorbeeld ook voor iemand die regelmatig zwemt, die vaak zwemt? Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk. Hè? Dit gaat op basis van hoeveel zwemmen mensen in een jaar in een recreatieplas. En daar zal ongetwijfeld verschil in zitten. Maar ik heb het niet zo paraat of het geldt of je dagelijks daar baantjes trekt of dat je dat één, twee keer per jaar doet. Joop Keesmaat, is het helder voor u? Nee, helder is alleen als de RIVM en de DCMR of de GGD, althans met één stem spreken, en nu heel snel een definitieve grenswaarde vaststellen voor zwemwater. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. Als er één cijfer is, maar niemand doet en durft vaste uitspraken te doen. Dat is het vervelende. Waar ligt het aan, Kees van der Hel? Ik heb er werkelijk geen antwoord op. Ik denk dat ze geïnformeerd moeten worden vanuit de bron. En als de bron daar te weinig informatie over verstrekt, dan moet je met aannames gaan werken. En die aannames zijn in het verleden regelmatig gebleken te hoog of te laag te zijn. En die moesten worden aangepast naar een ander niveau. Waardoor de normen van een jaar of 6-7 geleden met een factor 10 zijn bijgesteld naar beneden. Ja. U zegt dat u niet begrijpt hoe dat kan, hè? Want uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bleek dus dat de overheid te passief omgaat met deze situatie. Maar uit het rapport bleek ook dat de overheid zelf te weinig kennis en capaciteit zou hebben om dit op een constructieve manier aan te pakken. Ja. Ja, ja. Ja, dat was wel mooi en heel juist wat ze daar opmerkte. Want we mopperen allemaal op gemoers, ik ook, en terecht. Maar we hebben het ook, de Nederlandse overheden hebben het ook laten gebeuren. Dus alles is afgedekt met vergunningen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt dan tot de conclusie. De Nederlandse overheid en de controleinstanties, zowel bij Tata Steel als bij die asfaltfabriek in Nijmegen, als hier in Dordrecht, die beginnen pas wat te doen als een aantal burgers zich luidkeels laten horen van: hé, overheid, dit klopt niet. Je moet er wat aan doen. Dan wordt de overheid pas wakker. Maar vervolgens wordt er ook geconcludeerd dat diezelfde overheid te weinig kennis zou hebben om überhaupt iets te doen. Hoe kan dat? Dat die kennis er niet is. Ja, nou ja, de expertise zit duidelijk hierachter. Bij gemoes. Die mensen die hebben laboranten, die hebben chemici, die hebben op en top de kennis hier in huis en die delen dat met niemand. En als je. Dus zij zijn de overheid eigenlijk iedere keer een aantal stappen voor? Ja, als je een kleuter in een kleuterjuf laat beoordelen, dan krijg je een uitslag die nergens op slaat. Ja, Joop moet erom lachen. Ja, ja, ja. Ja. Nee, ja. Hoe zien jullie de toekomst voor je? Wel goed. Ik denk dat er in het Europees parlement, en daar is heel wat aan de hand. Ik denk dat er met een jaar of 3-4 gewoon een algeheel PFAS-verbod komt. Voor heel Europa. Kees? Dat denk ik ook. Waarbij ik dan wel een komma wil zetten. Ik hoop dat voor bepaalde doelstellingen waarvoor PFAS geproduceerd wordt in de medische sector, dat buiten schot blijft. Want er zijn bepaalde patiënten die kunnen echt niet zonder producten die worden geproduceerd op basis van PFAS. En ja, dat zou dus wat mij betreft uit de gevarenzone moeten blijven. Dank. Tot hier 5 dagen. Fijne avond. Tot morgen. Waar ben je welkom en waar niet? En als je in een ander land bent, wanneer voel je je dan thuis? In de tentoonstelling Tussen Grenzen geven kunstenaars, modeontwerpers en Arnhemmers antwoorden op die vragen. Tussen Grenzen, nu te zien in Museum Arnhem. Ontspan, tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Bezoek de expositie Bach, Kort en de Wit. Leermeesters van de ploeg. Nu te zien bij Groningen Waddenmuseum Borg Verhildersum. Ga naar verhildersum.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons, maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten.